प्राकृत नगदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा साधारण जागरण करके कुछ कहने के लिए चेष्टा करता हूँ। वास्तव में हम जो मनुष्य धर्म कर रहे हैं बड़ा काम करने के लिए, जिस काम के लिए आए थे उस काम की थोड़ी यहां स्मृति दिलाई जाती है। शहर में सब जितने गांव में आदमी घूमते हैं उन्हें प्राय करके जिस काम के लिए आए उसको भूल गए और धंधे में ही लग रहे हैं। रात दिन समय जा रहा है, उम्र खत्म हो रही है, इस तरफ ख्याल नहीं है, ध्यान नहीं है इधर भाई क्या करना था और क्या करना चाहिए था और अब क्या करना है, इस तरफ ख्याल नहीं करते। कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता, पदार्थों का संग्रह करना और उनका भोग करना इनके सिवा कुछ है ही नहीं। कल जैसे बात कही कि आपका जीवन लंबा है, ये इतना ही जीवन नहीं है, पर इस तरफ ध्यान ही बहुत कम आदमी होता है। बस कामोपभोग भरा, कामोपभोग भरना, अभी यह जीवन है, इतना ही जीवन है, इनके लिए भोग भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया प्रत्येक व्यवसाय बुद्धि समाधो नीयते, केवल इन भोगों में और संग्रह में ही लगे हुए हैं, परमात्मा की तरफ जा नहीं सकते क्योंकि स्वतः बुद्धि इधर ही लुप्त हो जाती है। परमात्मा की तरफ प्राप्ति करना है, अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, ये भूल गए, ख्याल नहीं है हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, इधर सुनते नहीं, इधर विचार ही नहीं करते। समय बड़ा तेजी जा रहा है भाइयों बहनों, पता नहीं है कब किसका जाना हो जाए, इसका कुछ भी पता नहीं है। अचानक मार रही काल, अचानक चपेट की हुई घड़ी के में ला कभी ढेरी, थोड़ी देर में यहाँ से सद्दा होगा, आंख मिलते कुछ नहीं, सम्मील नयन और नहीं किंचित दस्ते, सब दूर दिखता है पर आंख मिलते या कुछ नहीं। वो दिन आने वाला है सज्जनों, खूब ध्यान दो, वो एक दिन वो आने वाला है, अपने को जाना पड़ेगा अचानक अचानक एकदम ही, पहले विचार नहीं होगा कब जाना हुआ कुछ पता नहीं है। भगवान ने कुछ ऐसी संसार की रचना की है, वो रचना किस आशय से की है वो तो भगवान जाने, परंतु करीब बहुत बेहतर ढंग से है, सबकी रचना करी और सबको जाना है, कब जाएंगे कब कुछ भी पता नहीं। ये इस बात रखा कि भगवान के भजन में तत्परता से लग जाए, परंतु परमात्मा में न लग करके और पदार्थों का संग्रह करना और भोग करना, दो काम में विशेषता से लगे हुए। ये इंतजार नहीं करते कितना दिन ये चलाए काम, समय तो जा रहा है यार, मौत नजीक आ रही है यार, यहाँ से जाना पड़ेगा, कहाँ जाकर के टिकेंगे, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, कैसे रहेंगे, इन बातों का विचार नहीं करते। सोचने की विचार नहीं करने बात है, अचानक यहाँ से जाना पड़ेगा एकदम, और कहाँ ठहरेंगे हम, क्या करेंगे, कैसे निर्वाह होगा, इन बातों के खाल में। भगवान को याद करो तो सज्जनों सब काम ठीक हो जाएगा, और भगवान ये याद न करने से क्या होगा इसे कुछ पता नहीं है, कोई गिनती नहीं होगी जीवन में, कितने किस घड़ी में कितने कुत्ते रहते थे, कैसे मर गए, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ पता नहीं है। इस तरह से इस जीवन का कुछ पता नहीं रहेगा। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ पुकारते रहो। भाइयों से बहनों से प्रार्थना है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। सबके अपने हैं प्रभु, अपने अपने, क्योंकि सब है, सब जीव ईश्वर अंश, जीव अविनाशी ईश्वर अंश है, उस परमात्मा के हम अंश है। यह याद रखो, जो सर्वसर्व का पालन करने वाला, रक्षा करने वाला, संहार करने वाला, सृष्टि का सब संचालन करने वाला है, वो परमात्मा है, उसी का अंश है, उसके अंश है। भूल गए, भूल गए, छोटी छोटी बातों में भूल करके और दुख पा रहे हैं। ख्याल नहीं कर रहे हम किस घर के हैं, कितने ऊंचे घराने के हम हैं, इधर ख्याल नहीं करते, सोचते ही नहीं, और भगवान पुकारते ही नहीं। और सज्जनों, भगवान ने ऐसी कृपा की है कि सच्चे हृदय से अगर पुकारे तो उसी दम वे तैयार है सब तरह की रक्षा करने में। जैसे सुग्रीव के साथ में मित्रता करी, सुग्रीव ने कहा कि महाराज सभी बात करियो सेवकाई, जिस विद मिले जानकी आई, जैसे जानकी जी मिल जाए इस विद में सेवा करूं, ऐसा कहा तो कर सब विधि घटव काज में तोरी, सखा शोध त्याग बल मोरे, सब विधि करो घर, सब तरह से मैं काम करूंगा। उसने तोड़ा बया मरा, मैं कर सेवा करूंगा, जैसे जानकी मिल जाए ऐसे चेष्टा करूंगा, क्योंकि वो अपने बल के अनुसार ही कह सकता है, भगवान अपने बल के अनुसार कहते हैं। सब विधि घटव काज में तोरे, लोक का परलोक का सदा के लिए रहने का वो सब विधि काम मैं करूंगा, ऐसे भगवान सबके लिए तैयार है। कोई कैसा ही नीचा क्यों न हो, यहाँ कुछ भी गिरना जैसे की नहीं है, वो भी हे मेरे नाथ, हे प्रभु पुकारे तो उसके लिए भी सब सर्वस्व देने को सदा तैयार है। देखो अपने तो भगवान को भूल गए, परंतु भगवान नहीं भूले हैं, सबका पालन पूर्ण करते हैं। भगवान को नहीं में उनको भी ऐसा पालन करते हैं, भगवान को कभी याद नहीं करते उनका भी इस तरह से पालन कर रहे हैं, बहुत प्यार पूर्वक। वो जानते ही नहीं कि कोई करने वाला है कि नहीं, ऐसा ख्याल ही नहीं है, ख्याल न होने पर भी भगवान ख्याल रखते हैं। सज्जनो जरा सोचो, विचार करो, हम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं करते, फिर भी हमारी पूरी पूरी निगाह रखते हैं। नक सिंह से पैदा किया जाने चित्रा मुगुर, हरिदास हरि बिसरे बड़ा हरामी खोर। नक सिंह से पैदा किया, हमारा शरीर बनाया पैर के अंगूठे का नक से लेकर के शिखा पर्यंत, हमारे शरीर में सबकी सब जगह अब ठीक ठीक बनाए, एक बाल भी इधर उधर नहीं किया, इस ऊपर अलग है, हमारे भापने अलग है, सब अलग है, जैसे मोर के चित्र को चित्र करने में भगवान से चतुराई की है, ऐसे सबके शरीर में भगवान ने ठीक तरह से चतुराई की, सबका सृजन किया और सृजन करके पालन करते हैं और पालन करके भी सब तरह का प्रबंध करते हैं, सबके रहने का सहने का सब ढंग जमाते हैं। अगर आदमी विचार करे तो अब आश्चर्य आता है कि ऐसे जीवों का कैसे निगरानी किया जाए, किस तरह से पालन किया जाए, ऐसी बात अक्ल में आनी मुश्किल है। एक बार रुक्मिणी जी ने विचार किया कि भगवान ऐसे करते हैं, सब जीवों का पालन करते हैं, तो मैं देखूं कैसे करते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक डब्बी लेकर उसमें कीड़ी को बंद कर दिया, कीड़ी को बंद कर दिया और ढककर रख दी उसको। दूसरे दिन पूछा कि महाराज सबको भोजन दे दिया? क्या भोजन सबको दे दिया है, सबका ठीक ठीक यहाँ प्रबंध किया, सबका प्रबंध कर दिया। तो उस रुक्मिणी जी ने वो डब्बी को खोला, डब्बी में खोला तो कीड़ी के मुख में चावल है। बात क्या हुई कि वो डब्बी बंद करते हुए लाड़ में लगे हुए चावल थे, तिलक में से एक चावल गिर गया। अब क्या पता देगा, उसको खुद को पता ही देगा, इसको भोजन कैसे देंगे भगवान, कहाँ से देंगे, अब जब डब्बी में बंद कर दिया है तो कहाँ से देंगे। तो आपने तो बंद पीछे किया, भगवान ने प्रबंध पहले कर दिया, अब उसको क्या जाने, आदमी समझ नहीं सकते। देखा तो आश्चर्य आया कि ये मुख में चावल है, तो भगवान किस तरह रक्षा करते हैं इसको हम जान नहीं सकते, हमारी बुद्धि से बाहर की बात है। बहुत विलक्षण है बुद्धि से बारे बारे बहुत बहुत बातें हैं। इस तरह से भगवान सबका ठंग ढंग से पालन करते हैं, रक्षा करते हैं। कितने दफे हमारे पास सांप आए, बिच्छू आए, काटने वाले जंतु आए और ऐसे होकर ऊपर हो निकले, पास में होकर निकले हैं। ये बातों भाइयों का बहुतों का अनुभव है, शहर में रहने वाले इतना नहीं जानते जितना बाहर रहने वाले जानते हैं। इन बातों का ज्ञान है, ये कैसे कैसे रक्षा करते हैं, कितने कितने तरह से रक्षा करते हैं। आश्चर्य जैसी बातें हैं, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। हमारे एक सज्जन हमारे प्रेमी थे, सही चला गया उनका, उन्होंने विचार किया कि भगवान कैसे भोजन देते हैं, तो मैं भिक्षा के लिए जाऊंगा नहीं और एक जगह रहूंगा नहीं, एक जगह रहने से तो दूसरों को पता लगता है कि तादिनते साधु एक भूखा बैठा है, तो वो उसे पहुंचा दे, कोई देख लेगा, विचार कर लेगा, एक जगह तो बैठना नहीं, अरे किसी से कुछ मांगना नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं, देखो भगवान कैसे देते। तो वो चल दिए अपने, एक मुल्लू था, रस्सी थी थोड़ी, पानी उसे नजदीक मिलता था, कमर लिया, हाथ धोले, पानी पी लिया। अब चले वहां से, तो चलते चलते आगे गांव देखो, गांव आ रहा है, तो वहां से ऐसे चलती वहां जो रास्ता मिले रोस्ते चल दिए। अगर गांव आ गया, उस गांव के आते ही उनने अपना यार चल दिए, किसी से मिलना नहीं, कोई पूछे तो बोलना नहीं, ऐसे दो तीन दिन हो गए। अब पानी कौन ले पी ले और कुछ नहीं, देखो भगवान कैसे देते, मैं देखता हूँ कैसे देंगे। तो एक दिन शाम की वक्त में गांव के पास पहुंचे, गांव के पास में पहुंचे तो जहां चल करके एक तरफ चले तो एक मार्ग मिल गया, उस मार्ग पर के चले गए। तो भेड़ बकरी चराने वाला एक आदमी था, उसने कहा महाराज नमस्कार, नमोदार आदि किया, ठहरो महाराज, क्या है, भोजन करना है नहीं है कुछ, और कुछ बोलना था नहीं, बोले नहीं, वो अपने इलाका पर वो अपने चलते थे। वो खेत का था मार्ग, गांव का था नहीं। पहुंचे तो खेत में पहुंच गए, खेत में कुआ मिल गया, कुएं से जल का हाथ छान कर पी लिया, बना वहीं सो गए, रात में यही सो गए, कल सुबह चले गए। तो वो दूध लिया, लोटे में दूध गर्म करके ले गया। जब महाराज ने अस्पत बदली तो आवाज दी, महाराज महाराज बोला क्या है कि मैं दूध लाया हूँ, महाराज दूध ले लो, दूध पियो। दो तीन दिन के भूखे थे, किसी ने कुछ कहा नहीं, अब किसी ने मांगा नहीं। उन बेचारे को भगवान कैसे देते हैं, किस तरह से देते हैं, दिया कि महाराज दूध पी लो। तो पीना ही पड़ता, पी लिया प्रेम से। पूछा तो महाराज मैं वही हूँ जो भेड़ बकरी चराता था और खड़ा था, आपको आवाज दी आप बोले नहीं। दूध मैं बकरी का लाया नहीं, लाया हूँ गाय का लाया हूँ। कि बकरी का दूध ले पीवे ना पीवे, इस वास्ते मैं गाय का दूध लाया हूँ और ये ले लो। अब पीछे पड़ कर खेत में वहां पहुंचा। तो इस तरह से भगवान सबकी रक्षा करते हैं। कोई भजन करता है कि नहीं करता है, भगवान को याद करता है कि नहीं करता है, कोई परवाह नहीं। भगवान के परवाह नहीं कि भाई भजन करे उसका ही पाल पूर्ण करे, मात्र जीव का करते हैं। अच्छा जीव है, चिंता जंतु है, जंतुओं का, जीवों का, मनुष्यों का, सबका पालन करते हैं। आश्चर्य की बात है, एक सज्जन थे, वो अपने एकादशी का व्रत किया करते। व्रत करके दूसरे दिन कोई साधु कोई ब्राह्मण किसी को भोजन दे करके भोजन किया करते थे। तो एक दिन वर्षा बरस रही थी, उपवास किया, सुबह हुआ वर्षा बरस रही थी। अब वर्षा में कोई आया नहीं, तो वे ढूंढने को गए तो एक साधु मिला, वृद्ध साधु सफेद दाढ़ी के, महाराज भोजन करोगे कहाँ। वो ले गया अपने घर से जा करके महाराज को परोसा, भोजन करा दे। महाराज पाने लगे कि महाराज संतों का सुनाएंगे भगवान के भोग लगाते हैं, भगवान के भोग लगा कर ये प्रसाद पाया करते हैं, कि भगवान क्या होते हैं, ये पाखंड आ गए डबी आ गए ठगों का काम है। बहुत बहुत भोजन भगवान क्या होते हैं, ऐसे भगवान की निंदा करने लगा जोर से, निंदा करी जोर से तो पत्र खेच लिया अपने पास कि महाराज भगवान कुछ नहीं और दम पाखंड है, तो मैं किसके नाते आपको भोजन दे रहा हूँ, भगवान के नाते तो आपको भोजन करा रहा हूँ, आप भजन कैसा कहते हैं। तो भगवान की भगवान क्या होते हैं, ये बात बिल्कुल फालतू है। तो आकाशवाणी होती है कि ये बचपन से ऐसा ही था और इस तरह से निंदा करता है, कभी मेरा भजन ना करना नाम ही नहीं है, इतने दिन पालन किया सफेद दाढ़ी होगी तू जानता नहीं है, इनका मैं पालन किया तू एक दिन भी भोजन नहीं देता, एक दिन मेरा चकित हो गया। अगर तेरी तरह से मैं विचार करता तो ये जीता क्या, इतने दिन कैसे जी सकता था। तो भगवान ख्याल नहीं करते कि तुम भजन करते हो नहीं करते हो, अच्छे आसन करते हो बुरे आसन करते हो, उनका काम है। जैसे भगवान ब्रह्मा जी है पैदा करने का बात है, ऐसे ही भगवान विष्णु का सबका पालन करने की बात है, संहार का संहार करना है। अपने अपने काम में लगे हुए तत्परता से, कोई क्या करता है, भजन करता है नहीं करता है, आस्तिक है नास्तिक है, कैसा है, ख्याल ही नहीं करते, सबका पालन पोषण करते हैं। तो भगवान इस तरह से पालन करते हैं, सज्जनों आप जानते हो मैं ऐसे ही रहते, ऐसे ही नहीं है, उस भगवान की कृपा से ही पालित होते हैं, कृपा से ही जी रहे हैं, सब दिन रक्षा भी वही कर रहा है। अपने आप स्वयं रक्षा कर नहीं सकते, करने की ताकत नहीं अपने में, कैसे कैसे विघ्न आते हैं, किस किस से विघ्नों से टलते आदमी। एक एक समय की बात है, जोधपुर की भूकंप हुआ और वर्षा आई, एक गर्भवती स्त्री छत पर बैठी थी, मकान गिर गए, वो मकान गिरा है जैसा जैसे वर्षा बैठ गया, ठीक है, कुछ भी चोट नहीं, कुछ भी ऐसी बसी रही अपनी। गर्भवती स्त्री की रक्षा इस तरह से करी कि आश्चर्य और लोगों को देख रहे में मकान है जो बैठ गया, उसे कुछ पता ही नहीं लगा कि वो भूकंप हुआ है। हनुमान प्रसाद जी पोदार जो कल्याण के संपादक थे उन्होंने लिखा है, मैं बालकपन में था, मेरी भुआ मार थे बात में थी, भूकंप आया, मकान पर सब गिर गए, मेरे को मनो मनो प्यास प्यास पिला रहे थे, पर मैं बैठा था वही पत्थर पड़े आगे बढ़ रही हूँ, चारों तरफ पत्थर गिर गए, कुछ चोट भी नहीं लगी, लोगों ने देखा कि जीता है मर गया क्या पता है इसका, बैठे वैसे वैसे ही वैसे ही। ऐसी अनेक घटनाएं हुई, अनेक तरह की घटनाएं, उन घटनाओं में भगवान किस तरह रक्षा करते हैं वो भगवान ही जाने। आप और हम विचार करें तो अकल में बात आती नहीं, किस तरह से विचार किया, भूकंप के पत्थर पड़े सब पड़े पर सब बीच में रह गए इस तरह से। इस तरह कई घटनाएं मैंने सुनी। एक ईश्वर सत्ता और महत्ता नाम की पुस्तक है, उसमें गीता के ईश्वर अंक निकला था, उस समय जो अच्छे अच्छे लेखक थे, अब उतने लेखक नहीं रहे, कल्याण के लिखने वाले अच्छे अच्छे सज्जन थे, चले गए बहुत से, अब है जैसे लिखते हैं। तो उन्होंने विचार किया तो उनमें लिखे थे ईश्वर को क्यों माने, इसमें मानने में क्या प्रमाण है, और अपने जीवन की घटना बताओ, आपके जीवन में भगवान का साक्षात कैसे आपने देखा कि भगवान किस तरह से पालन करते हैं, अपना अपना अनुभव बताओ। तो कई संतों ने लिखा, उस वो पुस्तका करते हैं, एक परिशिष्ट अंक निकला था, उसको पुस्तका का छाप लिया, ईश्वर की सत्ता और महत्ता उसका नाम। उस पुस्तक में कई घटनाएं ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं, एक साधु थे उन्हें घटना सुनी, उसमें लिखा था वो साधु भगवान को माँ मानते थे, माँ तो माँ माँ माँ करते अपने, भगवान मेरी माँ है, मैं भगवान का बालक हूँ, अवस्था बड़ी थी, बड़ी होने पर भी मन में बालक मानते हमारे माँ है, मेरी माँ रक्षा करती है। तो एक दिन पहुंचे एक जगह थे, धनी आदमी ने भोजन कराया, भोजन करा करके बगीचे में पहुंचा दिया और कामरा आप आराम करो, शाम भोजन में आऊंगा फिर हम चलेंगे। महाराज बाबा आराम किया, नौकर ने कुंजा भर के पानी का गिलास ऊपर करके पास में रख दी, ये महाराज प्यास लगी तो लगी जल गया, तो महाराज स्वस्थ नींद नहीं उठे, अब जब पीने आई मन में तो बालक थोड़ी जल पीता है, माँ पिला तो पीता है, माँ देव माँ पाला पियेंगे, प्यास लगी तो नौकर आया कि महाराज जल पियोगे, हाँ पी लो, जब पी माँ आ गई, माँ ने पिला लिया। शाम की भगत में शेठ आए कि महाराज चलो छोटे छोकरे लेंगे, बड़े राजी हो जाएंगे, क्यों टोप लगाएंगे, खुशी होंगे, प्रश्न हो गए पानी में न फड़ने क्या फायदा, तो ठीक है। वो लाया था केला और संतरा, केला संतरा लो, कि नहीं केला संतरा नहीं लूंगा, मैं तो लूंगा नहीं, मैं तो ऊख सूसूंगा ऊख, मन मन में कह बोले, अब मन माँ देगी जब सूसेंगे, नहीं देते केला के हमें देते ही नहीं, मैं संतरा लूंगा ही नहीं, जैसे विचार किए। तो वो विचार वो टोपी फेंकी तो आगे आगे पुड़िया पड़ता था, उस पुड़िया पर जा पर के ठहरे, टोपी कैसे ले, तो ऊख बेचने वाला वहां खड़ा था, उसने दिया डंडा ला दिया, तो उसने उठ जाकर उस टोपी को निकाल दिया, विचार किया काम ले लिया तो पैसा ही दे दो इसको, तो पैसा दे दिया, ऊख निकल आ गए सब, अब टोपी ले आए और बात बैग नहीं कहा मान दिया, माँ ले आई, अब माँ दे दिया, माँ ने अब सूसेंगे। तो इस तरह से वो माँ समझते तो माँ समझते, माँ की तरह काम होते समझते, अब वो सूसूंगा, कहा नहीं कुछ, कहा बोले नहीं, सब चाप मैं तो नहीं सूसा, अब ऊख कैसे लावे, किस ढंग से उस ऊख लावे, उस ढंग से तो टोपी में पटक था, उसको दिखा दिया, अरे वो ले आए, सूसेंगे माँ ले आई, उख दिया माँ ले आई, माँ ने दे दिया, जब सूसेंगे। तो इस तरह से संतों के कई बातें ऐसी आई है जीवनी में जिसमें वे भगवान रक्षा करते हैं, भाइयों, आप भाई और बहन, आप स्वयं सोचो आपके जीवन में कई ऐसी घटना हुई होगा। ख्याल करते हैं आप, ख्याल नहीं करते हैं, दोनों बातें रहती है, पर कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती है जिसमें कोई विचार भी नहीं, तो एकदम मथुरा जी में द्वारकाधीश का मंदिर है, तो हम वृंदावन से गए थे, जा रहे थे, चलो द्वारकाधीश जी के दर्शन कर रहे हैं, द्वारकाधीश दर्शन किए, दर्शन करने के बाद भीड़ बहुत थी, जो कोई देखा नहीं, मन में विचार आया कि भगवान का प्रसाद मिलता तो प्रसाद ले लेते, मन में ही आई ऐसी, वहां बाहर निकले और एक आदमी ला महाराज ठाकुर जी का प्रसाद ले, अचानक आपसे प्रसाद, तो मन में देखो वो कितना ख्याल रखते हैं, अपने कुछ ज्ञान भी नहीं करते, ये बीती हुई बात बताई आपको, हम जा रहे थे गाड़ी से, गाड़ी जा रहे थे, तो इसलिए से भगवान भक्त पर ऐसे कृपा करते हैं, अलोक विदेशी कृपा करते हैं, हमारा पालन होता है, हम देखते हैं अमुक अमुक परिचय है हमारा, मुझे छाता है मुझे कर दिया, अरे परिचय वो नहीं है, भगवान सबका ऐसे पालन करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, जितने जीव जंतु है, मनुष्य बोलने चलने वाले हैं, और संसार में रहने वाले जीव जंतु अनेक तरह के, 84 लाख जीने के जीव है, उन जीवों की सबकी रक्षा, सबका पालन, सबका निर्वाह ठीक तरह भगवान करते हैं, ऐसी कृपा करने वाले भगवान को याद भी नहीं करते, कम से कम वो याद तो कर लेते हैं, अच्छी तरह स्मृति में आते ना, भगवान के चित लिए लिखा है अच्युत स्मृति श्वेता पुष्पेण चंद्रमा वस्त तंतुना और अच्युत स्मृति साधवा कृष्ण पुरी, इन चारों की बात लिखी कि शंभु भगवान तो श्वेता सफेद आग के फूल चढ़ा दो भगवान शंकर आज हो जाए, धतुरा चढ़ा दो जंगल में खड़े होंगे बगीचे में जाने जरूरत नहीं, जारी हो जाए, चंद्रमा उदय हो तो अपने वस्त्र है उसको देख लिया फटा हुआ उसे तंतु निकाल करके अर्पण कर दिया, इससे मन खुश हो जाए, भगवान अच्युत के बीच विशेष बात है, संत महात्मा है आज जो नमस्कार किया महाराज खुश हो जाए, और भगवान को याद करने से खुश हो जाए, अब इसमें क्या टका लगे क्या खर्च लगे बताओ, केवल अच्युत स्मृति बात रहना, केवल स्मरण करने से खुश हो जाए, अच्युत स्मृति बात रहना, साधवा कृष्ण प्रेमी उनको याद करने से, तो भाइयों ये समय बड़ा सुंदर मिला है भगवान के स्मरण करने का, सब तरह से रक्षा करने वाले वे प्रभु स्मरण कर लेने, स्मरण करने मात्र से रक्षा करने वाले ऐसे भगवान को याद करो, अब छोटे से जूता का भगवान को याद करना, अब इसमें अधिक मेहनत पड़ती है, केवल याद करोगे और कुछ मत हो, केवल हे नाथ हे नाथ हे प्रभु याद करो, याद मात्र से, वो बात सही थी ना, कुंती माता ने कहा देख कर याद रे भाई दुख पा रहे, तो ये बात बताई थी मैंने, तू कहा तो कह माजी मैं क्या करूं, रोप देखा चीर खर्चा तो मेरे को याद कर लिया, युधिष्ठिर ने सब ध्यान लगा दिया, देवी पर सब लगा दिया, अपने भाइयों को लगा दिया, अपने को लगा दिया, पीछे द्रौपदी को लगा दिया, सबको लगा दिया, मेरे को याद ही नहीं किया, अरे याद तो कर देता कम से कम, कम याद तो करता, पर याद ही नहीं किया मेरे को, स्मरण ही नहीं किया, अरे मैं क्या करूं, अरे कुंती जी क्या करोगे याद नहीं किया, तो सज्जनों आपसे कहना है कि भगवान को याद तो कर दिया करो, केवल अच्युत स्मृति बात कह रहे, हरे स्मृति सर्व विपद विमोचनम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, ऐसे भगवान को याद करो, केवल याद करो स्मृति बात है, इतने मन से रक्षा करने वाले कितना सुगम साधन है, कितना बढ़िया साधन है, स्वर्ण मात्र जन्म संसार विमुचस्मी विष्णु प्रवैष्णवे, जिसके स्वर्ण मात्र करने से कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, जीव का मुक्ति हो जाए, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाए। अब इतने में क्या बाधा लगती है आपके? केवल याद मात्र कर रहा, केवल याद, स्वर्ण मात्र, स्वर्ण मात्र से कल्याण हो जाए, याद मात्र करने मात्र से। कितनी भरीक्षण बात है। अब क्या जोर आता है इसमें? अगर सच्चे हृदय से भगवान को याद करे तो कुछ भी बाकी नहीं रहता, जो कुछ चाहिए सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बिना याद किए भी सज्जनों सब पालन करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, मौका देते हैं, जन्म देते हैं, प्राप्त करते हैं, पुस्तकों की बात मिलती है, कल्याण की बात उद्धार करते हैं, आप उद्धार की बात बताते हैं, संत महात्मा घूमते हुए आकर आपको बताते हैं। कितनी विलक्षण अलौकिक विचार करके भगवान देते हैं ऐसे प्रभु, और उस प्रभु को याद भी नहीं करना, भूल जाना ही नहीं। कितनी सुगम बात, सुनी बात। केवल याद कर लो। कोई आपसे चढ़ावा चाहते नहीं, आपसे कोई आपने कोई मेहनत कराते नहीं, कोई धंधा कराते नहीं, केवल तुम याद कर लो, बस याद मात्र। अशुद्ध स्मृति आती है, कैसे सुनो मात्र, धर्म संसार बंधन विमुक्त, संसार बंधन से मुक्त हो जाए केवल याद करने से, स्मरण करने से। और कुछ भी करना आपको नहीं पड़े, प्रेम हो जाएगा, आपके स्नेह हो जाएगा, भगवान प्रिय लगेंगे, ये स्वाभाविक आपके भीतर हो जाएगी, स्मृति जागृत हो जाएगी। ऐसी सरलता से सब काम करने वाले भगवान, अरे क्यों याद करना है? बोलो, कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, कौन सी विलक्षणता अलौकिकता में लानी पड़ती है, कौन सा बल जरूरत है, कौन सी योग्यता की आवश्यकता है, क्या तैयारी करनी है? केवल याद मात्र करनी है। अपने आप को कितना सुगम किया भगवान ने, तुम याद मात्र कर लो, चलते फिरते उठते बैठते भी याद कर लो भगवान को, स्मृति। कितनी विलक्षण बात है सज्जनों, ऐसी सरल सीधी बात, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, मुक्ति हो जाए, कैसी विलक्षण बात है? केवल याद करना है और कुछ नहीं। मन में याद रखो, याद रखो, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, सब काम ठीक हो जाए, सब आप साफ। बड़े बड़े बिघन लग जाते हैं, आफत घट जाती है, कृपा करते हैं भगवान याद मात्र करने से। कितने आनंद की बात है, कितनी सुल बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल है, अरे कितना बड़ा भारी फल है, कितना बड़े भाई मातव है, केवल याद करने मात्र से। और याद नहीं करने से बड़ी बड़ी आफत आनी पड़ी है, आफत भोगनी पड़ती है, दुख भोगना पड़ता है, क्या करें, कहाँ जाए, किससे कहे, कौन सुने, कौन सुने, किससे कहूं, ऐसी बात है। अरे भगवान के याद मात्र से। मनुष्य के वहम रहता है, अमुक काम करना है, ये काम करना है, ये करना है, इतना करना है, भगवान के भक्ति के लिए भी कई तरह की तैयारियां करता है, कई तरह के विचार करता है। अरे भाई भगवान की तो बात इतनी कहते हैं, अच्छी स्मृति बात है ना, केवल स्मरण मात्र, याद मात्र करने से काम बनता है सभी। कितनी सुगम सरल बात बताई भगवान ने। इस वास्ते सज्जनों, बहनों, भाइयों, थोड़ा सा ध्यान दो, भगवान को क्यों याद करो, हे मेरे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, स्मरण मात्र करने से बड़े से बड़ा काम, सबका सब काम, छोटा बड़ा सब काम केवल भगवान की याद करने से। पांडव थे ना, पांडव पांच थे, पांच, एक भी नहीं मैं, पांच में से एक भी नहीं रहा, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, 18 दिन तक 18 अक्षोहिणी, अष्टादश अक्षोहिणी, अष्टादश ही पर्व, अष्टादश बिन सब ही मरे, अष्टादश अठारह के बिना सब गए, सब खत्म हो गए और अठारह बच गए, बच ही गए। सौ भाई थे कौरव जिसमें एक भी नहीं दिया, वो बीमार भाई था, ये एक बचा वो, और सौ के सौ बच गए। अरे पांचम था, एक भी नहीं मरा, पांच ही थे, पांच ही, एक भी नहीं मरा। अब रक्षा हो गई, आश्चर्य आश्चर्य, ऐसे भगवान की कृपा से होता है। सज्जनों अपना जीवन चलता है, अपने जीवन में भी आप रक्षा कर दो, कितनी रक्षा करी है, कैसे कैसे रक्षा करी है, किस तरह रक्षा करी है, ख्याल करो तो आपको आश्चर्य हो। इसी बात है, ऐसे भगवान के रहते हुए दुख पावे, कष्ट उठावे, केवल मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है। भगवान सदा रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, प्रेम पूर्वक ऐसे प्रेम से पालन करते हैं, ऐसा माँ भी नहीं करती। माँ भी भगत पर गुस्सा करती है, भगवान गुस्सा नहीं करते। माँ भी रिश करती है, कई दफे कह रही मर जाए तो मर जाए तो मर जाए, रोएगी फिर, मैं ऐसे गुस्से मार कह देती है। भगवान कभी गुस्से में नहीं आती, सदा सबका पालन करती, बिना रक्षा के बिना सोच चिंता कुछ नहीं करती होगी। इस बात से सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, नियम करो, तब आज से भगवान को याद रखेंगे। ये नाथ ये ना, कोई काम हो, काम में पहले भगवान को याद करेंगे, उसके बाद काम धंधा करेंगे। बड़े बड़े सज्जन हुए, उन लोगों ने बड़े बड़े काम किए, उन्होंने ये बात कही है। मालवीय जी ने कहा कि मैंने विश्वविद्यालय स्थापित किया, कई राजाओं के पास गए और पास गए, धन लाए। जब जब भगवान को याद करके मैं गया हूँ तो मेरा काम सिद्ध हुआ, ए जब भूल गया भगवान को तो कार्य सिद्ध नहीं हुआ। एक बार की बात है, सूरु ऋषिकुल के उत्सव में हम गए थे, तो वहाँ एक लाड़ी बना करके भाई जी हम सभी मिल करके और जा रहे थे ऋषिकुल में, कहाँ था, लक्ष्मणगढ़ जा रहे थे तो मोटर चले, जहाँ मोटर चले तो भाई जी बोले नारायण नारायण नारायण। फिर कहा तो तुम्हें समझा भी नहीं, ये मैंने क्यों कहा, आप क्यों कहा, कहते हैं मालवीय जी ने ये बात बताई। हनुमान, हाँ महाराज, देख तेरे को बात बताऊ, बहुत बढ़िया बात बताऊ, हाँ बताओ महाराज। कहते हैं मेरी माँ की बताई हुई है, बहुत उत्तम बात है, हाँ बताओ। कि बड़ी श्रेष्ठ बात है, उत्तम बात है ऐसी, हाँ महाराज बताओ। कहते बहुत बढ़िया बात है, काफी देर लगा दी, पहले बात कहना कहने में काफी देर लगा दी, हमारे बताओ क्या बात है। ए मेरी माँ ने कहा, मेरी माँ ने बताई ये बात, बालक बोले मैं तब से याद करता हूँ मैं ये, क्या बहुत देर बोल पाते कि देख कहीं भी जाना हो तो जो जहाँ रवाना हुए तो नारायण नारायण नारायण तीन भगत भगवान को याद कर लेता हूँ, तीन चार बार भगवान को याद कर लेना। तो वो मालवीय जी की बताई हुई बात हो तो मेरी आदत ऐसी हो गई, तो हम चलते हैं तो भगवान की याद आ ही जाती है, स्वभाव आदत ही हो गई, तो इस तरह से आदत पड़ गई। भाई बहन अगर विचार करे तो ये बहुत श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम बात है। देखिए मालवीय जी ने कहा कि मेरी माता की बताई हुई बात है और मैंने काम में ली है और लाभ होता है और हमारा लाभ हुआ है, या इस वास्ते ऐसी बढ़िया बात सब जितने भाई लोग बैठे हैं, बहनों बैठी है, सब हृदय से भगवान को याद कर दी, नारायण नारायण नारायण नारायण चार बता दे दो, बस भगवान को याद कर लो। जहां रवाना हुए के बाद याद आ ही जाती, भाई जी ऐसे बोले अब लोग बोलने लगे तो इस कितनी सुंदर बात है, कितनी छोटी सी बात है, मामूली सी बात है, और कितना बड़ा भारी महात्म इसका। भगवान को याद कर लिया, बड़ा भारी गढ़ जीत गए, बड़ी विजय हो गई। तो इसे लक्ष्मण जानदार थे, भगवान नाम लिया। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें भी अगर हम धारण कर लें तो कल्याण करने वाली बात है। सत्संग का ये मातम है, सत्संग में ऐसी बातें मिलती है, उन बातों को आदर पूर्वक सुने और सुन करके धारण कर ले तो स्वतः ही कल्याण हो जाता है, स्वाभाविक कल्याण हो जाता है। एक सज्जन ने बात कही ऐसे पुरुषों को, हमने कहा कि आनंद में सुख में पड़ गए, तो वैसे बोले वो, तो संत बोले कि वही तुमने कि सत्संग किया, सत्संग किया है, आनंद और सुख में फर्क बताते हो, तुमने सत्संग किया है। तो सत्संग किए हुए आदमी का और तरह विकास होता है, उसका जीवन और होता है, परंतु वो जानते वही है जिन्होंने सत्संग किया है। ऐसे हरेक आदमी पहचान नहीं सकता, इतनी बात सुनते ही उनको तुमने सत्संग किया हुआ है। तो सत्संग किए हुए भाइयों में बिना सत्संग के दोनों में बड़ा भारी फर्क होता है, उस फर्क को पहचानने वाले सत्संग करने वाले होते हैं, इनमें पहचानते हैं। तो कितनी विलक्षणता आती है, ये भगवान की याद करने की विलक्षणता आई, कहां ये बात मिलती है बताओ, पढ़ाई में मिलती नहीं, और जगह मिलती नहीं, कथा में मिलती नहीं, और मिलती है तो शुरू कैसे मिल जाती है। हमें मुसाफिरी में जा रहे थे, जाते थे, मिल गई ये बात। ऐसी ऐसी बात है भगवान की स्मरण करना, हर एक काम करता तो काम के आदि भगवान को याद कर लेना बस। अगर ये बात युधिष्ठिर महाराज की होती तो क्या ये उलाना मिलता कि कितना काम किया, संपूर्ण राज्य लगा दिया, खजाना लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, अपने को लगा दिया, सब अपने को जीत गए। जीतने बाद में लोगों ने कहा तुम्हारी स्त्री रहेगी, बाकी उसको लगाया नहीं, उसको लगा दिया। अब उसे लगाने का अधिकार नहीं था। द्रौपदी ने पूछा कि आप पूछो मैं हारी गई कि नहीं, क्या हार गई, लगाई मना लगा दी। युधिष्ठिर ने पूछो जिस चुप हो गए कि मेरी गलती हो गई, अब ये सब दास हो गए और वह तो महारानी है, ये भी पर दासी हुई नहीं, अब महारानी को दास को लगाने का क्या अधिकार। जब चारों भाइयों को हार गए, अपने को हार गए, दास बन गए, तो दास बने हुए को महारानी को दाव पर लगा देना क्या अधिकार है। वास्तव में अपनी स्त्री को अधिकार नहीं है कि वह दाव पर लगा दे, ये चीज वस्तु नहीं है, ये तो महाराज वो तो धर्म पत्नी है, कोई मामूली चीज तो नहीं है। यार आप हार गए फेंक लगाना। तो द्रौपदी ने पूछा कि आप पूछो कि मैं वास्तव में हारी गई कि नहीं, तो सब चुप हो गए। युधिष्ठिर महाराज जान तो गए, याद आ गई कि मैंने गलती कर दी, हम हार गए, हारने के बाद लगाने का अधिकार ही नहीं, महारानी को लगाने का अधिकार क्या है। अब आप बोले कैसे, बोले पहले पहले लगा दी दांव पर, उसमें हार गए। तो द्रौपदी ने भगवान को याद किया। द्रौपदी में एक विलक्षणता थी कि अपने बल को काम में नहीं लाया, पतिव्रत तेज से अगर कहे तो भस्म कर सकती है वो, इतना सा उसके पास में बल था, परंतु अपने धर्म के बल को है जो कायम रखा, ऊपर से शहरी, परंतु कई बार काम पड़ा, विराट नगर में वहां काम पड़ा, किसी ने लात की मारी, लात की मार दी, गिर गया वो। द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा, द्रौपदी यही कहा देखो राजा के सामने ऐसा अपमान करता है स्त्री का, देखो आप। तो युधिष्ठिर महाराज ने यही कहा कि पतिव्रताएं होती है वे तो अपने तेज से ही अपनी रक्षा कर लेती है, उनकी सहायता करने की जरूरत नहीं, ऐसा सूखा जवाब दिया। कोई सांत्वना नहीं मिली, पर द्रौपदी इतना दुख पा गई, रात्रि को भीमसेन के पास पहुंची, रात्रि में भीमसेन के अब रात में तू कैसे आई, कि रात में आपको नींद आती है, नींद आती है क्या? सब अपनी कहानी सुनाई कि आपकी दशा देखो, महाराज कंक भट्ट बने हुए राजा की मुंह की तरफ देखते रहते हैं, हम रसोई बनाते रहते हैं, नगो सेव गायों के गुणों के पीछे बेचारे दौड़ते हैं, वो अर्जुन ब्रह्म गला बना हुआ गाना बना सिखा रहे हैं, और द्रौपदी के मैं ऐसा अपनी काट रही हूँ जिसमें किसी मेरे को तंग कर रहा। सुंदर बोध थी, अपनी बहन थी वहां, तो ऐसा स्मृति करते रहते रहा है। भीमसेन ने कहा तू रो मत, रो पड़ी द्रौपदी, तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, आज मैं दीन हो रही हूँ, कोई रक्षा करने नहीं। भीमसेन ने कहा बस बस आज दिन जी गया, कल शाम को तू समय दे देना, जहाँ अर्जुन बच्चों को गाना बजाना सिखाते हैं वहां आ जाओगे, अंधेरा रहता है कोई नहीं रहता अपनी में। भीमसेन ने कहा तू समय दे देना, मैं देख लूंगा सब ठीक ठीक कर दूंगा, आज जी गया अब नहीं जिएगा, अब खत्म हो गया, समझ ले मर गया वो, जा जाओ। रात्रि में बताया महाराज ये भीमसेन वहां जाकर सो गया, उस रात्रि में हाथ तेरा जो कौन है, हाथ देखो बड़े बंटे मजबूत द्रौपदी नहीं है, कुड़ेरी हाथ पकड़ता है मेरा, लड़ पड़े आपस में, महाराज ऐसा किया उसको, युद्ध किया आपस में, एक एक मार पड़ लगे, वो सुंदर सुंदर गहरे पहन कर गया था, आदर लगा कर गया था, सुंदर भी लेकर गया था, वन लेकर गया आनंद, महाराज ऐसा किया, गांठ गांठ बना दी, मार करके मार्ग छोड़ा नहीं, बीच में थैला हाथ और पाव और माथा बीच ये धरने ही घुसेड़ दिया, एक थैला बना दिया थैला भाई सुबह देखे उस बात क्या है, जो भी देगा मेरे पांच गंधर्व है रक्षा करने वाले मेरे, कि भाई है कोई देवता है, रक्षा कोई देवता ही है, किसक बड़ा भगवान था नामी महाराज बलदेव जी और शल्य और ये किसक, ये समान बल वाले, समान बल वाला था नहीं, इतना महान भगवान था, सब भीषण दिया। तो इस तरह से भगवान क्या क्या काम करते हैं, किसे रक्षा करते हैं, किसे पालन करते हैं, सबके साथ, तमेव माता च पिता तमेव, संतों ने कहा तमेव माता च पिता, माँ भी तुम ही हो, पिता भी तुम ही हो, भाई भी तुम ही हो, बंधु भी तुम ही हो, और द्रविणम तुम धन भी आप ही हो, संपूर्ण देव देव आप ही आप हो। सजनों एक भगवान का आश्रय करो, भगवान को याद कर लो, याद करने मात्र से ऐसा करने वाले हैं, ये आपसे प्रार्थना है, सब समुदाय है भाई बहन सब याद करो, भगवान को अपना मान करके सब कहीं साथ में भगवान को याद करो। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 20 नवंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।